أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجد الأفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë prej ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetit më të begata, me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin, alaihi salatu vë selam, shokve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili ndjekë rrugën e ti më të mira dherë në ditën e fundit të kse bote. Të ndëruar vëzit, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi ateizmin, ku jemi duke bërë disa prej premisave dhe hyrjeve mbrojtse që muslimani të jeti përgaditur edhe për fitnët e ateizmit dhe të njehë këtë materje. Ne e përmendëm se ateizmi është maja e kufrit. Nuk ka për të ateizmit kufrit, kufr. Nga se ateizmi, si që pa me definicionin e vetë, është mohim i tërsishëm i egzistencës e Allahu Subhanehu ve Teala. Andaj nuk ka në një loj shprejhje të refuzimit ndaj Zotit të Bareke ve Teala, më shumë se sa refuzimi i ateizmit. Dhe për këtë ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku njerëzit do të pyesin dhe do të pyesin dhe derisa do të përfundojnë kush e ka krijuar Zotin subhanahu wa taala, siç ka ardhur sa i Buhari dhe në sa i Muslim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se ateizmi vëzëro shumë deg, dhe siç janë shpreh disa prej dietarëve, është e nxjerrur diçka prej kurxhas, andaj është edhe ngarkuar në vetveti. Andaj dhe Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, shpjegimi i të kotës në mënyrë të qartë se ta percepton njeriu është i pamundshëm, për shkak se nuk ekziston. Për shembull, nëse ne marrim çdo sen çka ekziston në botën e prekshme, edhe orvatim që ta shpjegojmë, do ta shpjegojmë. Nëse nuk ka mundësi njeriu më shpjegojë, e marr materën dhe i thot dikujna, për shembull, se në njeriu s'ka pa kur gotë, prej çelçe i themi ja gota. Nëse nuk e kemi përpara, mundohemi me mi a shpjegue me për shembuj e kështu më ratë. Mirë po, si të ta shpjegosh një sen që nuk egziston, në ndërkohë që pretendohet për egzistencën e saj, është e vështirë. Andaj do të shej Khulisamu të imie, sa më shumë që diçka është batil, është e kotë, nuk egziston, ajo është ma e vështirë për të shpjegue. Andaj edhe ateizmi në vetë vetën e vetë është i pakapshëm. Dhe mu për këtë arsye, vëllezër, shumica e njerëzve nuk shkojnë në ateizëm në kuptimin e idesë. Por shumica që kanë ra në ateizm, kanë ra shkaku i zbukurimeve që i ka ateizmi. I shkaku i zbukurimeve që i ka ateizmi, andaj edhe shpesh i gjejmë shumë për e ateistave, nuk thirën në ateizm me emër, po thirën me emrat të tjerën. Andaj që do të tashojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, se sot ateizmi përhapët në emër të humanizmit, të emrit të njërzillëkut, në emër të lirisë, të shprejes, ekshumarat, laicitetit, ekshumarat, do shumë të gjitha përfundojnë në kazanin e ateizmit. Andaj muslimani duhet të njeftë të gjëra që të mbron imanin e tina. Për pamë në ligjëratën e kaluar dhe zërë disa prej mbrojtësve që ka mundësi të shërbejnë muslimanë në jetën e vetë që të mbrojtë nga ateizmi. Pra e pamë se njëri ju nëse i ka këto bazamente, këto themele, esenca, në dhe kapët për to, s'ka mundësimi bo dam, as i sem prej dyshimeve, gjithashtu edhe ateizmi. Sot dhe zëtë të hapim një temë që e kanë hapë djetarët si kundër përgjigje kundër ateizmit, e cila këtë baj me originën e dyja ideve. Pra kemi besimin në Allahu Gjellë Gjellalu dhe besimin në madhështinë e Zotit e Bareke u Teala dhe krijimi i njerëzit në këtë natyrshmëri. Apo, pra tani sot do flasim me lejnë Allahu të Bareke u Teala, cila është origjina e njerëzit. Imani, ateizmi. Cila është origjina e njerëzit? Ti beson Zotit dhe ekzistencën e tij, apo origjina e njerëzit është mos ti beson Zotit dhe ta mohon ata? Për shembull, vëllezër, që ta thjeshtojna. Në për shumë prej librave të biologëve, të atyre që e studiojnë çështjen mbi teorinë e Darwinit e kështu me radhë, dhe në për shkolla të ndryshme në botë, kur e kanë një kapitull atje origjina e njerëzit. Origjina e njeriu, zanafilla e njeriu. Ata çka thon? Ata çka thon? Ata thon se njeriu ka qenë fillimisht ateist, pastaj e ka shpik idene të uhidit, monoteizmi, si duke e pa për shembull vërshimin e ujit, duke i pa degët e mloja të detit duke i ra mbi ta, duke pa kodrat të ndryshme, duke pa për shembull rufe, duke pa vetëtim, duke pa për shembull gjërat të çuditshme në natyrë, është trehuar të besimi në një Zot. Apo si mbrojtjen nga ajo që nuk e shpjegon dot. Pra këta thonë se baza e njeriu ka qenë kufri. Apo dhe këtu vëzër ka shumë për njerëzve që janë ndikuar nga filozofia dhe besojnë kështu. Pra besojnë se origina njeriu ka qenë kufri, pastaj ka ardhë imani. Dërsa ne vëzër në islam që kemi, Allahu Gjellegjellar ka kriju Ademin a.s. dhe kanë ardhë pastaj kufrët, si qikur që e kemi përmend të fjallë Allahu Gjellegjellar surën e Al-Baqara, kanë në nasu ummeten wahidatan feba'ath Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirin. Allahu Gjellegjellar thot në surën Al-Baqara, kanë qenë njerëzit të një mileti, kanë qenë njerëzit të një mileti të imanit në islam dhe besimin Allahu Gjellegjellar, feba'ath Allahu nabiyin, pastaj Allahu i dërgoj pengamert kur devijuan dhe lajthit të njerëzit nga imani në Zotit të Bareke wa Teala. Tani vëzër, të sharojmë një qështje. Ne nuk do të bim tash ajete dhe hadithe që janë shumë për origjinën e njerëzit, për bazën e njerëzit, për themelin e njerëzit, për historikën e njerëzit, nga si kemi shpjegu, dhe nuk e kemi idejnë vëzër, pra nuk e kemi qëllimin që ateizmin të trajtojmë nga citatët tona që i besojmë në Kur'an. Apo? Nga se na me këtë ateizmi s'kemi kur farë, ne nuk dëshirojmë ata me bindë se ekziston Kur'ani, jo. Ne nga ateizmi, vëllezër, synojmë me kallëzu se në aspektin logjik dhe në aspektin arsyes së njeriu, intelekti i njeriu, s'ka mundësi me qëndru kjo punë. Kjo është këtë kod. A jemi qartë? Domthon, tani kur do ta diskutojmë cila është origjina e njeriu? Imani apo mohimi? Pra, a ateizmi, a në fillim ka qenë ateizmi, e ka ardhur imani, a imani apo pastaj ateizmi? Për këtë kemi vëllezër shumë ajete. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كور الله جل جلاله ويثا ملائكeve un do ta krijoj një njeri në tokë eksumerat. Kjo çka argumenton se origjina e njeriu cila është imani. Mir, fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka dhënë Imam Muslimi, kullu mauludin yulad ala alfitra, çdo foshnjë lind në natyrshmërinë e pastër. Çdo foshnjë lind në natyrshmërinë e pastër. Pra në përgaditjen e ti për t'i besuar Allahu te bareke u tal. Dhe tekste të shumta, ajete të shumta, të cilat janë të njohura në mesin e muslimanëve. Kto tani nuk do të diskutojmë, se na si muslimani besojna dhe s'kemi probleme to. Mir po, tani do të shohim si dietarët e muslimanëve u kanë përgjigj ateistave se origjina e njeriu është besimi në Zot, pa cituar ajete dhe hadithe. Pa i cituar ajetet dhe hadithet. Nga se për çfarë arsye e bën këta vëllezër? Shumë për dietarë. Nga se, që shtot që i khurisamë të imi e, kur ti fol me ateistin, apo fol me filozofin, apo fol përshemë me paganin, i cili zbeson liber të Zotit dhe shpallet të pengamberve. Nëse ti i dhu përshemë, i në ti diskutu një mesele, edhe i dhu ka thanë Zotin në Kur'an, edhe ajetin e citon. Qka ndodh, a i thotu nuk besojnë këtë liber, do më dhanë keta qka ma citove, për mu nuk vlenë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar vëllezër, nga se shpesh i shohim plot për debateve që bëhen nëpër rrjetet sociale apo në emisione kështu me radhë me ateistat, citon muslimani ajete. Edhe ai masi i dëgjon shumë prej ajeteve, ato këto janë hak fjalë Zotit Xhelel-Xhelalu. Por ateisti çka thot? Kreç çka citove, por mua nuk vlen ato. Se unë nuk besoj në bazën e atij libri. Ti dush me vërtetu mua një herë çiko Zot, e çiko pejgamber, pastaj na e rishikojna këtë meselën çka ma citove. Tani vëzër, djetarët e muslimanëve, si që është i pari për tëre, Imam Shafi'iu, rahimahullah, i cili është ërvatë që shumë prej haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me i arsjetu logikisht, me i arsjetu logikisht, e pastaj ka ardhë hoxha i madhë i muslimanëve, i cili nuk shkon dit e ma ere, vetëm se i shtohet vlera. Dhe jo Sheikhul Islam Ebul Abbas, Ibn Taymija rahimahullah, i cili ka shkuar një varg librash ku ka argumentuar me logjik, me arsye me kuptim të shëndosh se njeriu nuk ka mundësi pos me besu Allahun te bareke ve teala. Tani do zonë të urdhatemi që të sjellim disa prej argumenteve të cilat e rënojnë dhe domodin e bien gjë të kotë origjinën e njeriu nëse supozohet se është ateizmi. Tani vëzë debatet do ta bëjmë kështu. Supozojmë se ateisti, të cilit i flasim, ai thot njeri i parë u kon ateist. Njeri i parë u kon ateist. Pastaj me kalimin e kohës ka ardhur besimi në fe, besimi në Zot, e kështu me radhë. Nëse e morim këtë premisë të ateistit, çfarë mund t'i themi? Çfarë mund t'i themi? E para, vëzë, që nuk qëndron se njeriu ka origjinën e ateizmit, origjina e tij është feja, origjina e tij është Zoti, origjina e tij është besimi në ekzistencën e Allahut te bareke ve teala, është e para. Sikur të ishte e vërtetë se origjina e njeriu është ateizmi, atëherë Zot, çka do të kishmi problematik? E kemi problematikën e lindjes së njeriu. Njeriu, Zot, çdo njeriu që lind pa dëshirën e vet, pa dëshirën e vet, strehohet tek ai i cili e ka sjell këtu. Ai s'di me thon më ka krijuar. Ai është Zoti. Jo. Mirë, po njeriu sa lind, vëllazër, gjithmonë dhe këta shoqëri, në shumicën e dërmuese të shoqërive, me përjashtim pakicave të vogla të cilat lindin me kët instinkt, pasaj kalojnë ateizëm. Shkret njerëzit, musliman, krishter, jehudi, indian, bud, këtë që ka janë prej që mundohen me e gjithë me fejë diqka, apo ata lindin në këtë natyrë. Cila kjo natyrë, lëzër? Strehohet të ajo se dikush e ka sjellë këtë skarvet. Apo, dhe këta s'ka mundësi me e gjithë dë një njëri që nuk lindë me këta. Apo, dhe më në dhezër, si cëli pjeneve, e gjithë në shpirtin e vetë, do mos dëshmëri, se une kur erdhan këtë dunja, nuk ka mundësi me mbind dhe duhet shumë për pjekje që të dashojmë që njeri ju të bindet se rastisht ka artë. Andaj vazhdimisht bën pytje, por që më fëmija i shëndosh me mene, e vetë babën e vetë, e vetë nanën e vetë. Kush në ka pruneve këtu? Ku ju më ka anune para, për shembull, para 10 vjetë dhe ajo i ka 7 vjetë? Apo për shembull të erë gjenë, nana dhe baba, i tregojnë fëmijës një histori, kër janë kona ta të ri, edhe fëmija reagon shpejt, thot, unë e ku jam kon? Edhe ta shtë i dushmi borgjit se ti në atë vakës je kon. E pytja tjetër e fëmijës, e ku jam kon? Ti e kon te, ku? Dëmi thonë te, Zoti, te ilmi Zoti, e kështu me ratë. Që të pytje, vëzër, në ketë dunjojën, në ketë njësoj bërën. Andaj djetarët e muslimane kanë danë, kush e ka programuar njerijun që ajtë lindë, me këto pyetje, pra kush um sjelli, prej ka um sjelli, pse um sjelli, cilat janë qëllimet e kësaj rrad. Këto ngarkesa, këto pyetje, vëllazër, e bajnë çfarë? E bajnë të kotë thënien dhe idenë se njeriu ka bazën për çfarë? Se ka për bazë ateizmin. S'ka mundsi. Andaj e gjejmë se njeriu, vëllazër, mbaz sot Zoti. Dhe çfarë thuat, vëllazër? Thuat, domethënë, i thuat ateistit. I vetmi është ai njeriu i cili kur i përgjigjemi se Zoti ka kriju dhe Zoti ka pru e gjenë qëtësirë dhe pajtohet me ta. Nëse i thu fëmijës ke arë prej hiqit, apo mundohesh fëmijën, pse pa e morë mi fëmijën dhe zërë? Nga se fëmija është farë, është tabela e pastër, është fleta e pastër, s'ka ndiku kërkush, po s'ka shkaravit dikush ati me idej të kota, që ti pasaj me thonë, s'pa s'ka vend të mu me shkuj drejt, nëse ti e merë një fletë të re, pastër, edhe e gjumë bojën aty. Edhe ta shtue, prit të ti drejtoj. Ska shka drejton më ati. Mirë, po kur është e pasër, ka mundësi me shkujtë si duhet. Tani shembulli i truri, vëzër është i tilë. Aj, vjen i pasër, zdi kur gjo. Qka ti vendohet aty, aj merë. Mirë, pse nuk bindet fëmija nëse i thuet se ti më ke sjell, apo ti e sjell vetë, gjitha shojmë, se edhe ligjet fizike, vëzër, e boj njerinë me besu se diku që ka sjell të. Por shkak se njeriu vëzhgon për shembull ligjet fizike. Kur jemi te ligji kanuni Allahu xhelala fizik. Nëse ja bie fëmijës një gotë, çdo njeriu të shëndosh, edhe ja lën përpara. Edhe ja lën përpara. Dhe mundohesh me e bind. T ti bashkë me 10 vetë atjerë. Por shemull, nëse organizon këtë test, të cene ka mërëmejnë plotë bëjtë djetarë. Nëse i dhu fëmijës, që ku e ki gotën me ujë. Edhe i thu, kjo gota ka arë vetë ka arë gota. I thu ti, a i fillon, a i e disë ti autoritet që së rrenë, por fillon me dishu, si erdë gota vetë, tu thot ka dhe një sekret që jam të kuptuane. Nëse vjen edhe baba i thot, gota ka arë vetë, edhe agja vjen dhe thot, gota ka arë vetë, vjen edhe daje i thot, gota ka arë vetë, njëri ju zbindet. Jo, thot, gotën e ka pru dikush. Pse dhe zërë, është në natyrë në njëri ju, se Zoti ka kriju që mos të beson njeriu se diçka ndodh pa sebeb. Kur kush se ka bon, vet ka ardhur, jo s'ka ardhur vet. Dikush e ka shtyr. Dik e kështu më radh. Andaj zot, njeriu në origjinën e vet është besimtar. Kanë nasu umma. Njerëzit janë kanë të një mileti, të një besimi në ekzistencën e Allahut te bareke ve teala, pastaj u shfaq kufri dhe shirku dhe ateizmi kështu më radh. Andaj ideja e ateistave se njeriu e ka prejardhën në ateizëm është e kotë. Kjo është e para, se nuk ka mundësi njeriu më ustrehu në ateizëm. Nuk gjen qëtësi, nuk gjen arsye. Nuk gjen arsye me thonë tamam, na pas më njërë nga askush. Dhe këtu vëzër tani e theksojë në diqka, se ne imi mësu ligjeratat tona, ka thonë Zoti Kur'an, ka thonë hadithet për nga mesram, dhe muslimani do njëherë, dhe kjo është e njohur vëzër, se kur i dëgjon fjalët e ateistave apo ide që kundër përgjigjen e ateistave, njeriu nuk gjen ëmbëlsinë në to. Se janë të kota. Se ai na mësua me fjalët e Zotit, me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fjalët e sahabeve. E tash kur duhesh ti më shpjegue se çka mendon ateisti apo çka ka në ateizëm, çfarë gjen vëllazër? Gjen më ndes. Se sigurinjëri thot, kush o kiça të thonë çështu? A e kiçar? A në njeriu vëllazër duhet me ditë një sen. Se në kohën që ka jetojnë anë, vëzër. Përveç ëmbëlsinë së imanit që e gjejmë, ne duhet të gjejmë ëmbëlsinë, vëzër, edhe të imanit, kur e gjejmë se Islami përgjigjet gjitha gjërave me të cilat kanë ardhur ata që besojnë. O shumë e rëndësishme, vëzër. Me gjitha gjërat të cilat kanë ardhur ata që nuk besojnë. Çka ka për dyshimeve, muslimanët ju kanë dalë karçi. Edhe e kanë kryer punën me ta. E para, kjo është. E dyta, është se njeriu, vëzër, e gjejmë se me natyrën e vetë të pastër dhe me arsyen e ti të shëndosh, drejtohet drejt idejës së Zotit të madh dhe ka gatishmëri, është i përgatitur, i destinuar, i përcaktuar paraprakisht që ta pranon besimin në ekzistencën e Allahut te bareke ve teala, apo sikur që e quajnë plot për filozofëve, fuqia e jashtë natyrës, që nuk i përket ligjeve të kësajna, është mbi natyrën. Kjo shumë e rëndësishme, vëllazër. Pra edhe njëherë, argument se origjina njeriu nuk është ateizmi, por është imani, është besimi në Allahun xhelel xhelalu. Cila është, vëllazër? Është se njeriu gjen në vetveten e vet gatishmëri të plot kur ti thuat Zoti ka kriju, nuk e bën muhabetin. Apo, ndërsa nëse i thu diçka tjetër jashtë këtij versioni, fillon me pyetje shumë, nuk e kuptoj këtë. Apo, po shem vëllazër. Ta marrim në aspektin matematikor. Ta gjejmë aspektin matematikor. Nëse i thonë njeriu 1 dhe 1 bëjnë 2. Gjen njeriu lehtësinë pranimin e kësaj. Për shem vëllazër, kur ne jemi konë klasa parë, edhe na kanë thënë në shkollë 1 dhe 1 bëjnë 2. Dhe pastaj kemi kaluar klasë 2. Dhe pastaj klasë 3. Këtë premisën e kemi marrë me vetë, këtë rezultat e kemi marrë me vetë. Atë ka shku menja ndonjëherë, mi thonë ndonjë mësusit, ndonjë profesorit, ndonjë hoxhës, a e ka vërtetu me dikush këtë? Që një dhe një bojnë dy? Du, me thonë, për shembull, a e ka vërtetu dikush ta, që është të veç e kemi trashëguar? Djetarët e muslimanë vëzër, kur flasim për këtë operacion, se ne i marrim disa rezultate, përfundime, gjykime, gatshme, nuk i testojmë ato. Pse nuk i testojmë, vëzër? Për çka nuk i testojmë? Nga se njeriu është i gatuar për ta besu se një dhe një bojnë dy. Mirë, nëse e marim në një premisë kështu, se një plus një bojnë 4 apo 3, çka gjenë në vëzër? Njeriu gjenë, dhe mon, vështirësin pranimin e kësajna. Nëse e kini autoritet për para ta zajna, ka arë specialisti ma i madhi matematikës, edhe thot, kanë vërtetuar matematikan matë mëdoj botëror me rezultatin më të ri se 1 dhe 1 bojnë 3. Ki me gjetë në shpirtin tanë kush janë këto matematikan. Pse? Nga se njeri ju kur i nxjerr 2 sejnë për para, i dalin 2. Ku është e treta? Shko të tretë, 1 dhe 1 bojnë 2. Nëse i thuhet ka thonë filan autoriteti, ki mundëm i thonë, tamam dhe sa ta testoj. Ama shpirtin e va thotë, jo, 1 dhe 1 bojnë 2, shko mundë si me botri. Kush e ka instalu që ta vëzë? E ka vendosë Allahu subhanehu e teala. E ka vendosë Allahu te bareke u e teala. Andaj vëzër fitra, fitra, ku ti kujtohet të emri Zotit te bareke u e teala, fatir, fatir i semavati u l'ardë. Që kemi thonë të fatir, a i cili i qanë senët, i prejnë senët. Apo? Për që e më vëzër? A i cili e ka deportu zemën së të mrena, ku ti s'ki mundësi, s'ki mundësi me e prek, posës e e prishë. Mrena trupit, mrena lëkurës, mrena brinjve. Kush e ka vendosë të? Kush e ka qarë që ka shmrena? Kush e ka qarë kanalet? Që të qarë i vlezër, gjuna arabe që unë fitra. Fitra. Apo, arabe të i thojnë bukës fatira. Se ba trosha trosha. Edhe ka bira mrena. Tani, Allahu Gjellë Gjellë vlezër, në natyrën tonë ka vendosë disa kode. Së mundët dikush me indru këto kode. Asë njëherë. Kush e ka vendosë që të vlezër? Pregadishmëris, të sinë thot që e khulisamët e imie, pregadishmëris, të sinë e ka vendosë Allahu Gjellë Gjellë në njeriun, cila është pranimi i ides se egzistencës Allahu të bare kjo e tjara dhe lidit të sebepit. Pa e diskutu. Pa e diskutu. Kjo është vëzër, ajo përgjithë se ne ka përmendje të ardhë në këtë kontekst. Pra, njeri ju vëzër në përbërin e tina dhe në vetëdijen e tina dhe në të gjitha gjërat me të cilat ai lëviz, e din se është dikush që e ka sjell këtu. Apo? Dhe kjo gatishmëri, më e më kjo gatishmëria. Nëse ju kujtohet, ne kur e shpjeguam fjalën e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam, e kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fosh një linë në fitra, natyrshmëri. Disa dietar, që thotë Sheikh Husam Demi, kanë gabuar në shpjegimin e këtij hadithi. Kan thënë çdo fosh një linë në Islam, kjo e gabuar. Dhe kjo është e vërtetuar me shumë argumente që i Hulsam Demie ka disa fetva të shkruara mbi këtë tematik. Shpjegimi i saktë i hadithit, cili jo, njeriu lind i gatshëm për të besu. Kjo gatishmëri vëzhon shumë e rëndësi. Sepse njeriu nuk ka gatishmëri për të qenë kafir. Njeriu nuk ka gatishmëri për të qenë kafir. Apo andaj edhe ti gjen edhe paganët, jemi te tefsirat e tu e shpjegou, se këto pagant kanë besuar krijimin e njerëzve për janë e Zotit. Dhe se Allah e bje shijun e kështu. Për shfar asyje, kjo ka dëshmëris më hodh. Ska mundësi me bind dikan me menjet shëndosh se egzistenca ska dikan që ka shkaktu këtë egzistencë. Ska mundësi. A në dhe zërë, ka dëshmëria e njeriut për të besuar me lehtësi Allahun Gjellë Gjellalu dhe për t'i pranuar ligjet e sebepeve të se t'i ka shkaktuar Allahun Gjellë Gjellalu dhe ashpërsia për të pranuar idejnë e ateizmi, qka argumenton dhe zërë, se ateizmi nuk ka qenë origina njëriut, por ka qenë imani origina njëriut. A në dhe zë njëzit shumë let e pranojnë me i besu për fej. Por shimë dhe keni pa, zakonisht, kur dojnë dhe zërë, kur dojnë me e shah fejnë, në për gazeta, në për media, qëfar thonë dhe zërë? Thot, i kanë gjejë do atje, u ashtë përlojnë trunin. A ma diçka është interesantë, se qishka mundësi 95% me është përlotrun. Si mundës gjdo fosh një që ka vjene ere, gjdo fosh një që lind dhe një shpërlam. Kitë shpërlam vim. Do më donë kjo është veç propagandë për ta, se ata s'kanë argumente dhe zërë. S'kanë argumente. Apo, andaj ti e gjenë se vazhdimisht e sulmoj me të sharë fejnë. Me fjallë të liga. Pse? Se feja dhe zërë shumë pak i duhet, shumë pak i duhet mbrojtje. Ajo e mbrojtër në natërshëm. Njeriu dhe zër lind, marë men, kjo është shumë e rëndësi, që shpeshar i apë mina zorë, mi ka dhu se, qysh me e bind këta? Nuk i nevoj shumë i dhe në zorë. Dhe zër njeriu vjen paket, marë men këta, gjatë debateve fetare, gjatë mezhliseve, kur ta shqip zë një filozof mezhlis, që i munohet me të ka dhu që bota ka shku për para, ju ala një të falë, bota hipin aeroplan, ju ala me të spin dorë. Musu gjërësi qëmë, ta di sa të rrejtë, bindu sa të rrejtë. Ajë dhe qysh mu bindë sa të rrejtë. Një tërmet për cëllë qatë njëri, ku të ka dhe një tërmet. Edhe thuj, që tash pu du me folë qatë temë. Abo, në nije, kur të more vala për pjetë, thua, a qatë më abetin, a edhe, ta bojna. s'ka mundsi dhe s'ka mundsi. Friga e parë ja gjun muhabetet njerëzit këtë bosh. Smundja e parë ja gjun muhabetet këtë njerëzit këtë bosh. Apo andaj zë njeriu duhet ta din se është i gatshëm, i gatuar për ta besuar Allahun xhelalu ala dhe çdo intervenim këta e lodh njerin. E lodh njerin. Andaj njeri ka ardhur Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ka qenë për filozofave. Edhe i ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ka thonë ne e përgadisim njerin 40 vjet. Mos e besu se Allahu qëndron mbi arsh. Kemi folë të mesela akides se besimtarët e lisoneti besojnë se Allahu qëndron mbi arshin e ti që takon madrisë të ti, pa e shpjeguar si është forma. Apo, dhe kjo dhe që është në të shmëri njëri ju, kur e lutë Zotin që të durë tërma. Ka njërë prej gjallarëve të filozofave, të ideve të caktuara, edhe i ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, 40 vjetë e shkollojnë a njerin, e gatujnë, mi thonë që Zotin nuk qëndron mbi arsh. Ka thonë një me zhlisëri me tije, bindët ka ona jote. Kë nuk është, qëfar ju ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah? Ato ka thonë, qëka i banti? Apo, e kujtën të kushtë se i frinaj. Jo, që ju ka thonë? Ka thonë Allah e ka kriju njerin kështu. Së është puna e me, Allah e ka kriju njerin kështu. Andaj të i gjenë plot për i grupet të saktura, Gjehmi, Mu'tezili, Esha'ira, Maturidije, monohë më shumë e filozofue, Allah nuk që të në mbjarësh. Andaj që i khrujësa më të mi e shpesh ju thënëte, Esha'rive, dil një kalzoni avamit se Allah i së që ndërë mbjarësh. Dil i kalzoni muslimanve thjesht, dil i maj khutbe, Zoti nuk kanë qilë, këshirë është shka të tojnë. Pra, teoritve dhe që janë të kota, nuk që ndërë. Teoritë që janë kota nuk qëndrojnë. Natyra njerëzve mohanë. Shqishbe, Zotin nuk kanë në qilë. Dhe ku kanë a Zotin? Ku kanë Zotin nëse nuk kanë qilë? Andaj Shejhi Hulusi Islam ibn Taymiyyah balafaqon të me natyrën. Gjithmonë Islami vëllezër paraqitet me natyrën. Çe ka paraqit Allahu xhelalu ala? Fitrat Allahi lati fatara an-nas aleha. Në natyrën e pasët dhe të cilën njeri është krijuar në ta. Allah e ka kriju me çat natyrë. Andaj vëllezër, pak prekje. Sa i duhet tokës vëllezër për ta nxjerr bimën? Pak ujë. Pak. Çka i bën ti diçka tjetër? O hazër është, veç pak uj, dil pak, vet dela jo. Apo, pasaj ti veç kone mleje. Kështu dhe zërë dhe insani, pak i duhet. Apo, ndërsa disa njëz janë gatuar për gjehenem, ato zbesojnë kur. Ana nuk duhet me qak okën me ata. Njeri ju duhet me shiku pozicionin e tina me Allahun të bareke, vëtjara. Kjo është e dyta. E trejta dhe zërë, që e rënon dhe e bënd të mposhtur idejnë se origjina e njerëzit është ateizmi e jo imani dhe besimin në Allahun te bareke o teala, është mundësia, është shumë rëndësishme, mundësia, pra takati, kuveti që ka e ka njeriu për ta tejkaluar materën e tij fizike. Ju kujtohet kur e definuam ateizmin, çka tham? Ateizmi është besim apo mohim i ekzistencës e Zotit. Si rezultat, njeriu te ta është materje. Materje. Materje e thatë. Materje e thatë. Është evoluar, ka evoluar nga qenje të ndryshme derisa ka përfunduar në formatin të fundit njeri. Pra, bazat e ateizmit njeriu është një grumbull loç. Një grumbull materje e thatë. S'di kur gjo. I është caktuar me jetu një kod zamanit, lëvizet caktuara, me ndonë që i po logikon. Kështu është ateizmi, dhe kjo është ateizmi. E mirë. Ata, kur kanë thanë origina njëriut është ateizmi, si rënohet kjo? Kjo është shumë në cilë, dhe. Kanë thanë djetarët, njëriut gjithmon e sinon një bot më të lumëtur. Apo, gjithmon me ndonë për të ardhmën. Apo, gjithmonë mendon për të ardhmen. Ka kudretin e mbledhjes e kujtimeve të vjetra. Për çfarë? Për t'i rikthyer ato edhe një herë në realizim. E ka kalu një moment të bukur dikur. Ka kalu një moment të mirë. Materia e thotë, vëzër, shka mundësi me kujtu ata. Njëriu e kujton. Kur kam kalu me një qast shumë të bukur, shka mundohet me bo me e zanat qast edhe një herë të realizoje. Pastaj nga këto qastet shumë të bukura, a i kryon një botë në trunin e vetë, thotë mu kanë me jetu me një vend ku nuk lodhë në heqë, nuk raskapit në heqë, nuk tutë në heqë, edhe veç jetoj të uknaqë. Këtë që të vëzër, cëllë njëri nuk i ka? Këtë njëzë dikan. Apo, një bot ma e mirë, një bot e ardhme, e kështu me ratë. Mirë dhe zërë, këtë që të mua betet nefësit dhe dëshirat nefësit dhe dashuri që i ka njëriju për një bot ku nuk ka raskapitje dhe lodhje. Qëfar argumentojnë? Se njëriju dhe zërë ka kudretin e të i kalimit materis vetë. Apo, për shemë dhe zërë, për ta kuptu këta, hajvani nuk menon për një të ardhme të largët. Apo, hajvani nuk thot e mësë, dëmon, të punojnë në njëherë tokën, të kolot mi mirë, se mos anë kur dalmi ta jo, te hyjvani s'ka kjo vëzë. Hyjvani nuk mendon kështu. Është vetëm çënja njerëzore që thot e ardhmja, e nesërmja më e mirë. Apo është e vetmja çënja njerëzore që mundohet të metën çka e ka pas mos me pas nesër. Gabimi që e ka bëu dje mos me bëu sot. Jo rastisht është bëu teknologjia vëzë. Dhe përparimi shkencor dhe përparimi teknologjisë vëzë, çka argumenton? Djetarët e muslimane thonë argumenton për instiktin qka e ka njeriu për në gjenet. Kse është pika aeroplani, dhe zërë? Që me mujtë ti me shku me vizitu Amerikën për disa orë dhe me pa. Apo, për shka është butu që ka ardhër të telefoni, dhe zërë? Që une mos lodhna kur të foli me dikan të shtja që e letra, ndërsa të shkoj letra, jo, vazhdimish ka shpik njeriu si me e mposhtun e zamanin. Si me mposhtun e kohën më stamar kohën. Ndërsa unë du me fol me njerëz, me pas komunikim. Këtë këto vëzër, instikte që i ka vendos Allahu Gjellë Gjellalu tek njeriu. Qka argumentojnë vëzër? Se njeriu ka kudretin e perceptimit jo material, e te i kalon vetë vetë duke menduar. Pra sikur njeriu vëzër tishte vetëm fizik. Por që mund një, në basë ateizmi, ta thjeshtojnë vëzër. Nëse ti nalësh e sheni njeri, e ka qitë një gotë për para dhe banë muhabet me ta. Apo, banë muhabet me ta. I fol gotës. Edhe e vetë. Njëri tamam, qka thot? Zban me fol me këtë. Dhe kjo zdi. A e thot që shtu? Mirë. Kur ti e sheni njëri të diskutu me një tjetër, edhe bojnë debat, edhe bojnë muhabet, edhe diskutojnë. Që kje operacion, qka argumenton dhe zër? Që të tu dit janë taku për te fizikut vetë. Për te fizikut vetë. Janë të fol për një ardhme të largët. Që kje muhabeti? Por shemull, qka e ban njëri me thonë, por shemull, qka ka pas para 3.000 vetëve në tokë? Si do tjetë mas 3.000 vetëve? Qka ka mas vdekës? Cëli nuk i intereson? Musliman, jo musliman, a e banjë muhabetin? Por shemull, kur vdese njëri, qka ka në tha? Si duke të pas vdekës? Kjo vëzër, këto pytje, kësa i thojnë vëzër në gjuhën djetarëve, te ali, te i kalimi fizikut. Që kjo te i kalimi fizikut, vëzër, në bajë men, është argumenti më i lartë se origjina njeriu cila o vëzër imani. Argument, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allahu thotë, kër e kam krijuar Ademin, i kam fri prej shpirtit tim. Ha? Ademin, kër e ka kriju Zotë i Gjellë Gjellalu, i ka fri Allahu Gjellalu drejt për drejt Ademin. Dhe e ka bo njeri, ja ka fri shpirtin. Allahu Gjellë Gjellalu. E ka kriju me dy dur të veta. Nëse ja hek Ademit loqin, e vëros. Jetë diçka tjetër, shpirti. Që që ki shpirti, vëzër? Kuron në trup, e ban njeri unë besimtar. Edhe që ki shpirt kuron në trup, se le njeri unë më bërë ahat. A, qështu? Da më donë, Ibn Hazmi, kër është argumentuar se njeri unë nuk është ateist për nga natyra, është besimtar për nga natyra, ka dhënë, e kini pa njerëzit, e kini pa njerëzit, vëzër, shka duhe në mezveti. Shumë nana me evladin. Evladi me babën, me nanën. Apo buri me grujën. Apo cila do dashni? Dy njerëz, apo dy shok. Kur vdes njani për tëne, kur vdes njani për tëne, ti e ki loqë zemre, e ki mëlqi tanën. Apo, që shka thonë Muhammed Sam për Fatimën, radiallahu anha, ardhaha. Mirë, po kur të vdes, e qka du të me ba? Do e mos e vërros, bile ti i pari e vërros. E vërros. E thu ma shpet, se zban me lanë gjenazën për mi. Kjo anë këtë botën, dhe zë. Apo, mirë, a ka me vërrimin e ti, me varrosjen e ti, a ka përfunduar dëshira jote për ta? Nostalgjia jote për ta? A ti thu, ma ka këput, ala ma shumë shpirtin. Që kjo ma ka këput shpirtin, që ka argumenton se ti si ka një lidh për trupin? Ti e ka një lidh për shpirtin. Ti trupin një ashtin vërë, edhe mitë është tukajt për ta. Po pëse se majtë që ati? Ja, po dhune, une shpirtin një këmë dashtë. A në shiko, dhe zë njeri ju për nga natyra e vetë, i te i kalon fizikët e veta. I te i kalon fizikët e veta. Për shemë, dhe zë, kuro njeri ju gjallë, shkon dikant për me ja ka du se e do, ja ka pëdorën. edhe e qaf. Apo, mirë, a është e adosh dorën, a një diska tjetër? Nuk ja do dorën, ja do manane cila e vendosë në dorë prej shpirtit. Argument, por shemol, më kanë që ja do dorën, na edhe masit dhe se ja lana që ti. Në ku të mërgjit është prej ka dorën, jo do të tutë në mja prej. E shka u po të ashtë dojë? Njëri u në ko fizik. Njëri u në ko fizik. Andaj ti e gjenë njëri u në vezë nëse e plëtson fizikisht. Kitë i jep me angër, i jep me pi, i jep mu vesh. Apo? Vetëm ja thunë i fjalë. Ja thunë i fjalë. I thukëshire kur dalë në pidere nuk i e i sigurt. Amo të rrahat. Se që dash me angër, dash me pi. Amo jash derës nuk ka siguri. Qka thot? Ajo ma prish ketë ta. Bile që shndodh, apo? Se njëri u vezër është kombinim shpirt edhe trup. Apo njërës dhe përshemë u vezër kur kanë shqetsime. Shqetsimi që ka të banë vezër? Shqetsimi a në trup, a është në shpirt. Shqetsimi e banë njëri u vezër mudjërsit. Apo? Shqetsimi shpirtrori ja ha bukën këtë mrejna. Që më të nëse i e shqetsu, i e ki një breng të madhe, edhe bukën që ka e ki, ta kretë të largonë. Se? Sepse e kështi fizikun me punu shumë për shkak të presionit që ka e banë shpirti. A në vezër njëriju është i lidh me njeriu në shkaku i shpirtit. Apo, dhe këtë kjo çka argumenton për ata që kanë dhënë dietarët se njeriu është qenie i cili i percepton gjërat për te likurës vet. Kjo çikta pika e ka marrë. Pika e marrë vëzë njeriu nga dëshmërinë për me fol për gjëra që e te kalojnë lëkurën e vet. Kafsha s'dim me diskutu për te lëkurës. Nuk kemi gjetë në arkivet më të vjetra të botës, që shtojnë dietarët. Dhe në gjurmët më të lashta të njerëzimit dhe të botës, që të ketë me diku ndonjë libër apo ndonjë shkrim të dëni hajvanit i cili ka thënë, po ja u la amanet se shumë e kum pas shep që këtë punë. Ama është i mbushur globi me libra dhe shkrime dhe romane për çfarë? Për idejt e njerëzit. Njerëzit vetë shkruan. Shkruan. Na shi shkruajnë vëllezër, po jo këtë njerëz shkruajnë romane dhe libra. Na mos më ndonjë senjor thotë, unë nuk shkruaj, po ti bën muhabet. Ti kur del me pini kafe me dikan, ti atë bashkon kafja a muhabeti. Aja kafja vesh me thanë një kafe, ti muhabetin e ki për qëllim. A në njeri u vezër është plot muhabet. Nëse e shikon vezër një librari, veç e shlonsinin kështë të madhe. Jo këtë për e të në janë hak. Shumisa të njërë muhabet, roman. Roman një muhabet vezër. Mirë po, qka e bën njeri u me shkitë roman? Dëshira e ti për ta shprej diçka për te fizikut. Për ta shprej për te fizikut. Kjo dhe zërë shumë rëndësi që ta kuptojna. A ne ka ndonë djetarët. Fakti që njeriu zhvishet nga të gjithë tha prangat fizike dhe del nga nga kufit e ti fizik. Njeriu dhe zërë i ka, njeriu i ka gjatësin 2 metra maksimum në standardet tona. 1 metrë e 50, 1 metrë e 60, 1.70. A i ka ki dëshirët sa 1.70 asa i ka? Jo ki ka 1.700.000. A di ku i mërin dëshirët ati? Dhe zërë ti që ta që e ullë, që to e ullë. Unë jam në qëtu, karike, shiko sa 50 centinize. A ma shpia në dhu 500 kvadratet tjetë. Që dhe 500 metra katror, shpia? Sepse ti dëshirën e kitë madhe. Dëshirën e kitë madhe. Këtë që këtë dëshirët madhe, ti dze dhe një dhomë, dze e vogël. Tu ja, mu du me pas gjanë, du me pas shumë. Që kjo du me pas shumë, ti e ke pa hajvanin e mere shtin shtalë, që ti e lidhe shtot e ngusht. Jo, ja nëm një hekër për me ngusht, shka ngusht e aj. Sa ti mjafton. Edhe ke pa hajvanin, e shtin hekur, ja qëtë bukën për para, këtë mira puna. Banja njerit që ta? Banja njerit, thotë, largohje bukën, lirom. Lirom, unë du më kanë i lirë. Këtë që të dhe zë, mana, liria, për sosmëria, për kryerja, andrat për të ardhmen, të i kalimi fizikut. Qëka e banë njeri ju? Kanë thonë djetarët, që që kjo, në në Kur'an e quina shpirti. Në gjurën bashkore, si që u dhe zër, te i kalimi i fizikut, e të cilën njëhet në botën e shkencës, metafizika. Shka është metafizika, dhe zërë, për te i fizikut. Njeri u nuk është veç fizik, është për te i fizikut. Kjo është, dhe zërë, e treta prej argumenteve që kam përmend djetarët, se njeri u nuk është vetëm fizik dhe nuk ka mundësi origjina njeri u të me pasen ateizmi. Origjina njeri u të me pasen ateizmi. E katërta, prej argumente dhe zër që kanë sjell djetarët se s'ka mundësi me qenë origjina njëriut ateizmi është se disa ateista dhe zër kanë thanë ideja e fes është faqë nga revolta dhe protesta e të doptëve kundër pasanikave. Disa ateistë atjere kanë këthi këtë idejt kundër tënë. Kanë thonë, ideja e fesë është krijuar nga pasanikat e mloj dhe shkalla më e lartë e gjykimit, apo aristokrat e kështu më radhë, se ata e kanë krijuar idejnë e fesë për t'i mbajt njerëzit të mpim. Për shembull, komunistat janë të ndarë në dy mendime. Keni pasur sigurisht kur thonë musliman, ulemat kanë ndonë dy mendime, komunistat janë ndonë dy mendime. Marksi me grupën e vet. Theja, a është fazë nga të doptit, fokarat, krahu i punës, apo prej pasanikave? Disa komunista kanë dhanë, thejen e kanë shfaqë fukarat. Pse e kanë shfaqë fukarat? Që me pas argument për grushtin kunder pasurve. Që mi u thanë atyre, mos hanive që ju, po bena dhe neve. Qysh me thanë se se kiti, e kanë shfaqë i dejnë e fejes, zullumi, drejtësia, zoti, ekstu më ratë. Disa komunista kanë dhanë njëllë, kunder tërë. Ka dhe pasanikt, klasa e shefave, kryetar, perandor, e kanë shpa që i dejnë e fes. Apo, edhe ju kanë thonë njerëzve, ka fe, ka gjenet. Ju fukarat në gjenet këni me i, a na këtu e kena. Qështu e kanë da, mirë. E ta në vizër, qka e banë këtë kotë? Këmë abet kotë. Se du të me thonë, du shka për me, mi për më sarojnë dhe zërë. Se me qëto ide, njerëzimi është silë. Hishë ma larë se që ki ven, ku jetojnë anë Balkani, kod gatë ka ndon komunizëm. Në çizmën e komunizmit. Në çdo ide të Marksit dhe komunistave të cilat kanë bas pushtet. Çka e rënon këta vëllezër? Çka rënon? Mbaj mend definicionin e ateizmit. Njeriu është grumbull materiesh të thata. Nuk ka asnjë shpirt dhe asnjë përtej fizik, asnjë metafizik. Mirë. Dietar kanë thënë, nëse po thuni se fukarat e kanë shfaq idenë e fejes dhe drejtësies dhe moralit dhe se zban me shkel njerin e kështu më ra dhe se zban me pas pa drejtësi dhe zban me pas ndarit e klasave e kështu më ra, kanë thanë, e qka e kryoj të njeriu ndjesin e protestës? Apo sa do kështu e bin, kanë protestu e doptit kundër të mlojve. Mirë, kushe vendosin mrena njeriut protestën? Pse nuk dolën i ditë për i ditëve lopt me thamë protestojna, s'ka me na prej neve mo. S'ka ju, mi të tongë mish, që mija vetë hani për neve. Pisot s'ka, pse? Se ka shpirtin e njerit. E pse njeri nuk pranon për shemë me thamë, ham një mu për mish. A ka qështu? Nuk ka. Kushe ka kriju dhe zërte njeriu instiktin e protestës, revoltës, kundrështimit? Kushe ka kriju? Pse njeriu dhe zërë kur i banë, diçka zullum, thotë, jo, mëse prek, që kjo është e jemi. Kush e ka kriju vëzërta? Allahu Gjeli Gjelani. Allahu të bare kjo të vëzër e ka kriju e njëri unë në atë instikt e urejnë zulumin. Këshyre fëmijën vëzër. Këshyre fëmijën. Ja jep baba vetë një diqka. Baba, nana, ja jep fëmijës një diqka. Edha i del në borë. Shko ti merja. Pse konë? Ku e diaj se është e atina? Muna u ti mi thonë, kjo sështë e jemi, e jotja. Sështë e jotja, e jemi është kjo. Prindi jem, kjo është e jemja. Që këtë zingjirë, më ka dhonë, prindi jem, kjo është e jemja. Ku mërë kjo dhe? Pse nuk, shkoti Maria Lopës. Apo? Ti qafën janë në thikë, në thotë kur gjo. Pse? Nuk e ka instiktin e revoltës. Njëri jo e ka instiktin e revoltës. Jo rasishtë Allah dhe laj kravit din, s'ka dhunë fejë, pse? Kjo e ka instiktin e revoltës, ka dale. Këti veç për argument, s'ka për argument. A në dhe zërë Allah e ka mush Kur'anin argument, se njëri për argument zbindet. Provojeti, kujtë dushtuj, që kjo që shtu, edhe nësaj thote, pse po tha mune? Nëse je i fort, mundet me thonë, tamam, dërsa të hiki. Nëse je i dopt, thote, a hebe me menet i mirë. Kushe je me të thotë me ta morë fjallën ashtë. Ku e morë dhe zë njeriu që këtë revolt? Allah e ka kryu njeriun tjetë, dhe mon, i revoltum. Për shfar ashtë i dhe zëmë? Që ta ketë takatin, të ketë lanë, djekse, dërsa të mënijet e zotit. Këtë më ju thonë, jo, dhe sa të mërija gjenqil, të Allahu të bare kjo vëtëra. Se ati s'ka mundësi mi thonë jo, se aja ka venu së këtë revolt. Aja kupton? Dhe më thonë, këta kanë thonë, fukarat s'ka ndi që shmja u morë parët, klasës ngritur, kanë thonë edhi qka, juve zotë ju kam ju gjekë në gjenem. Ja po? Ama kjo problemi janë se, ka umor revolta, ka umor instikti revoltët. Pse me dali dopti kundër të fortit? Pse? Pse dhe zër gjithmonë, merë lezoj histori. Që, për shembull, në historinë njerëzimit, dhe zër, rësejin njerëzimit, lufta, lufta, asë një herë nuk është pushuar. Ja? Lufta. Madje, kanë shkujt plot prej të hujve, libra, mos me pas qenë lufta, që këtë teknologi shka e kini sot, se këshi pa kur. Që këtë teknologi shka te egzon, ka arë si rezultati luftës. Pse? Sepse njeri u vazhdimisht ka menduë dhe ka hulumtu. Qish ta gjenë një diçka, qka e në poshti ma shpejt armikun? Zbulo, zbulo, zbulo. E ka zbuluë armën bërfamore. E ka zbuluë gjithë qka qka përnu. E ka qilizën e ka nda. Kjo vezër ka armë me luft, me përpjeke, me përleshe në dërmjet veti. Andaj Allah i ka përplas njerëzit për sara si, vezër, që të nxjerët pa revolta njeriu, që të nxjerën pa revolta e njeriu. Andaj, domthon, ateistat kanë thënë se idenë e fejës e kanë nxjerë të doptit dhe ideja tjetër se idenë e ateizmit e kanë nxjerë të fortit. Por siç e cila, edhe kjo është në kundërtën. Por shem, nëse e marrni mendimin e komunistave që kanë thënë se jo, feja ka ardhur prej të mëdhojve, kanë dashur mim pin të voglit. Parashtrohet pyetja. Pse kanë pas nevojë të mëdhojt me impi doptit kur njeriu nga natyra është ateist? Ateistit nuk i çon shumë pesh kush ka parë kush s'ka. Apo, po fakti që ai e di se në instiktin njerëzor është revolta, apo ata kanë thënë duhet ta mpim. Apo duhet ta mpim. Po pse ta mpim? Se ki qohet kundër. Pse qohet kundër? Se ki e lexon zullumin. Pika e lexon ki zullumin se Zoti e ka kriju kur ta shaf pa drejtë, më thon çka pa drejtë. Apo ç'kjo është e? E pa drejtë. Anëvezër, argumenti i katërt se njeriu nuk e ka origjinën në ateizëm, por origjinën e ka në iman, cila është se të drejtën, shkelën e zullumit, mos pranimin e zullumit, bërtitmën dhe klithmën për të drejtën. Pse njeriu vëzë klith, bërtet, mos kur ti bëhet zullum? Pse vëzë në instinktet tona kur vrahet fëmia, mu bë diçka e tmerrshme? Pse nuk është sikur kur prajhet një dele? Sepse njeriu vetë për të fizikut vet dhe e ka të instaluar në binjet e veta se unë jetoj për idenë drejtësisë, për idenë përkryerjes, për idenë pronës së atij që i takon. Andaj kjo është vetë për argument se ka argument dietarët se njeriu nuk ka mundësi pas prej ardhmë prej imanit dhe baza dhe origjina e njeriu ka qenë imani në Allahun te bareke wa taala. E pesta, për argumente, vëllezër, se ateizmi nuk është origjina njeriu, cila, vëllezër, është se ata thonë, imani ka ardhë në mënyrë aksidente. Aksidentalisht, njeriu s'ka ditë që shmi shpjegu disa fenomene natyrore, për shemë kara shi, thonë që shme thonë, hajë thuj zoti. Apo, u ka dridh toka, hajë thuj zoti. Apo, për shemë, sot, shkenca, teoria e Darwinit, evolucioni, s'kena nevojna për të sejnë, po. Ta mama i thot, ti s'ke dit atëherë, e ke shpjegu diqish, sot dina da. Apo? Pra ata dhojnë, përshka këtë rrethanave të caktuara, dhe mjediseve të caktuara, u ka kap njërzimi për idejnë e Zotit. Apo? U ka kap njërzimi për idejnë e Zotit. Mi për cila është problemi, dhe zërë? Cila është problemi? Problemi është se, edhe në arritjet më të larta, edhe në shkencat, edhe në shekullin e shkencave, njeriu vazhdon fenomenat mos më mujt më zbulue post në emën Zotit te bareke ve teala. Por shumë sot do të jemi shekullin e shkencës. Zbulimi është i hatashëm. Zbulimi është domthon i vazhdueshëm, i madh, i lartë kështu me radhë. Megjithatë, vëllazër, ende vazhdon frika njeriu. Frika njeriu për fenomena ekziston. Apo, për shembull, tani në Pakistan, atje, një pjesë e madhe e shtetit është nën ujë. Në shekull 21, 2022, me satelit, me helikopter, me aeroplan, me lloj-lloj përcjellje të lartë, e dinë se mundet me rashi, s'mundet me rashi. Pse nuk mundet me nalë, dhe zërë? sepse shkenca, ata shka mirën me realitete, ata shka se kanë kan bërgale mi mbinë turmat, atë në gata. Ju besoni për fuqinë tonë shka se nëse kena. Shkenstar të denjë, dhe zërë. Shkenstar që janë për një me shkenstar. Që nuk janë tendenciozë. Ato dhe në nuk mujna me më shpiku fenomenet. Dhe zekonisht, e kini ba, zekonisht këto kur ka tërmet, që ta kuptonë dhe zërë idejen. Por shemë, thot, për para s'kin dit mi shpiku e tërmetet kanë thonë zoti. A më sot, ja, e ka zbulu shkenca. Kur të bjere ujën tokë, apo, edhe jesë pas të shplastina të pambushta edhe dridhët. Të dash me zarkullu ujë. Apo? Jo, që ka shtash problemin tjetër i shkencës. Sa i ashlon satelitin, tokës, në përvejnë dhe ku banë shumë tërmet. Si për shemë u kinë, e një panit. E shlon satelitin, e shë s'ka ujë. Nuk ka ujë. Dridhët me të madhe. U shpjegoj e tash. Apo? A keni pa zakonisht ato në për Facebooka? Hajde tash, në kur ka tërmet dhe shka dojna. Kini frikë Allahot. Ato e keni pa, hajde ja të shmini herë lidhë me Allahin. Me kanë me lidhë mëra. Me kanë me lidhë. Me qka lidhët? Në botën matë lartë teknologjisë, se dim se bëhë tërmeti. Apo? Nuk e dim se bëhë tërmeti. Nuk mundëm i para prinë tërmeti, me thamë për qemull, që tash që tu ka shumë ujë, nër tokë ne e shofna. E shlon atë laserin poshtë të shep. Thot, nuk ka kur gjo. Apo, e këni pas zakonisht këto që i mirën me pasaj analiza, që janë këto analizat mas luftës, kej, edhe këto analizat mas tërmeteve. Thot, mu se kini, rrinit qesë s'ka kur gjo. Po, o burë, ma një 10 minuta më ardhë në kështë e kalzu, se na kem të botë copa të dalë bidere. E këni pas zakonisht mas 5 minuta me mas tërmete, thot, nuk ka, nuk rrinit rahat. Më hardhë. Apo, teoria e ilmi to për para, jo për mas. Masit bere shi me thonë, shi atura. Na kështë kalzu me herë, dhe na, ta shi na të ditë keqë atura shi. Andaj dhe zër, njeri ju, do anë, është qenje e cila është krijuar për të besu Allahun të bare kjo e tala. Argument e se ketë këto fenomenë, dhe zër, ka, nuk mundët mi shpjegu e posë Allahun të bare kjo e tala. Së njemi botën e shkencës. E në gjizoj njerin komplet, së një gjenës muje. E në gjizoj në komplet. E këni pasat ka sandëk, edhe sandëk e thirin. E hena ti si gjenazë është rrish. Edhe e mrejna 20 minuta. Me laserat më të lartë, ata e preferojnë doktor për shembull, ata mos e vao vetëm njëherë në vjet, njëherë 10 vjet. Sa ajo ka fuqi të rrezëve të fuqishme, e mundesh të dëmtuë. Apo zakonisht ato bëhen për zbulimin e një kanceri këtu më radh. Zoti na ruaj dhe i shëroftë së murit të muslimanëve. Këtë kjo dhe çka rekomandon? Se shikoj njeriu mundohet me gjet, del pi atë njerëri, nuk e shofna thonë. Nuk e shofna ku është smuja. O njeri ka smuja. Apo kjo këtë çka rekomandon zot? Allahu që ati e shlën smujën, laserin e ki, nuk e shë. Apo, a nuk ishte korona dhe zërë, se si dishin qëmija boqarën? Apo, korona dhe zërë, që kjo korona, së ta shake, lartë teorive të palavrajive. Korona, doktor dhe zërë, doktor e njojnë si materje, e njojnë familje në këti virusi, e njojnë qëfar familje, po verzioni që ka ardhë i funi dhe shën, në nuk e dim se ki që shtu të të me bo. Apo, po shema e kini pati një njëri, ti e një që jo bujar. Thu jep ka 10 euro, ka 20. Edhe vesh kur ta shif ti ka dhon 1 milion euro. Ti thu këshiru në ka 10 e kun pa, ama që jep 1 milion. Edhe e kundër ta, ato e kanë ditë që ki bandam, ama që për ditit e faron njërën se kanë ditë. Kjo qka argumento dhe zërë? Njëtën materje, njëtën virus, i jep Allahu Gjellegjellu leje me bo kërdi. Ti së ne prejkë. Dësa ti jep e prap leje me thonë, nalë dash. E lusme Allahu që Allahu t'i lërgonë së mundje për neve, ja Rabbel Alemin. Ana dhe zër, shumica e popujve, shumica e njerëzve, shumica e atyre se të thirën fej, pavarësisht a musliman, a krishter, a jehud, a indian, a të budhës, apo kush dhe qohë prej njerëzve të satë, janë jashtë ateistave, mundohen me elidhë, dhe filozofat mundohen me elidhë, qështjen e shpjegimit të fenomeneve me Allahu Gjellë Gjellalu. Për sfera shqie dhe zër, se s'ka mundësimi dhe në shpjegim. Ska mundësimi në shpjegim. Dhe këtu vëzër të kërëmi të fenomenet. Mos me ndo fenomeneve që i ujit, i fuqijës, i tërmetit, jo. Por që me kemi fenomeneve vdekjes. Vdekja fenomen. O është duke u studiu me të madhe. A i disa orvatjet ka me gjetë qifrën. Këtë në shka ju jetohet gatë. Që është ju shkohet në gratë, kur qishë. Që shka thënë Allahu të bare kjo e tjala. Ja u e du ahaduhum, la u ju ammaru alfe sënatin. Wa ma hua bi muzahzihihi, min el adhabi, la u ju ammar. Thetë Allahu Gjelluara, ka qef njani pi e udive me jetu nimi vjet. Apo, nimi vjet. Edhe nëse jeton, thetë Allahu Gjelluara, aj nuk i ikë zarmit. Apo, edhe nabëzër, si cëllip i neve, si shkohet ka akireti. Mirë po, ata qka hiq nuk i shkohet, se na pak me tuta. E lusme Allahun që ti mbush zemra tona iman. Ata qka nuk i shkohet fare, ata mononë më spegjena dikon. Që e be e zbulon njëri, që ka zbulua në alginin, paracetamolin, veç ku ta shif në barnatore, hap, zdhe skur. Po s'po del ajo, dhe. Po nuk po del. O në gjerë, cili pinejo dhe nuk i kish blejsh atë hap. Me dalë barnatore, hap, s'ka, me vdek. Apo? Ti e vrat ata ja mërë hapin. Apo? A o qështu? Se njëri u lezër, kur me bom i shuj, valoj rren me dalë, pa e provu njës nuk e lanë. Rren me dalë. Që s'ka kur farë efekti, ajo, pa e blenjës nuk e lanë. Për Allah u gjerë shfarë tha, ku dhe jale amër, usos kjo punë. A i provoje. Që sa mija vjetë, edhe sa du të me prit, njën i thotë, nuk i dijet. Jetot i matë nuk i dijet. Apo, ti jetot matë nuk i dijet, mirë ma realitetin dhe zërë. Allah u gjerë lëvara, shfarë thotë për vdekën, Kur'an. Ha. Wa gjaët sekratul mauti bil haq, dhalike ma kun të minhu të hid. Ardh agonie vdekës me haq. Haq. Qka haq, dhe zërë? Se origjina njerit është imani, islami, besimin zot. E jo origjina njerit është ateizmi. Dvjen e vërteta me, e vdekja me hak. Pasaj vazhdo në ajeti, dhe zërë. Që ki ajet, dhe zërë? Që ki ajet? Kejta të shkasilët të nefësi njeriut, me një ajet e ka përfi Allahu Gjellara. Pi që saj moti të hikë, thëtë Allahu Gjellara. Të hitë, e që... A ki po në qenjë njerëzore që isha, dhe zërë. Kur merë vashti si ka vdek dikush, qëfar të qoftë, familjar apo i largër, qka shkon menja në fillim? A të shkon menja se ti je i diti? Shkon menja po ti e merë atë menja e gjumë? U larë, unë e kam, si kam rejnët, e njën i thotë, si kam rejnët e në me dekë. Kush ti ka vetë rejnët, dhe? I bëllë, kam punë, dhe thotë. Punë, bu gjithë thatë të punë, prejesin mu, dhe. Edhe kujton që ki pse atë punu si vend dekja. Vesh kur të afshesh, ka dekë në duqanë. Nuk banë me lujtë me qështet e mdoja. A në vezër, fenomenet e satë janë shumë të ndunja. Edhe fenomenet e satë Allahu Gjellola i ka vendosë të pathyshme. Qëfar argumentojnë, vezër? Se njeri ju nuk mundet me te kalue vetë vetën dhe nuk mundet me te kalue mjedisin ku e ka kriju Allahu Gjellola dhe kretë të ligje që ka e rrëthojnë nuk kanë shpjegim posh një. Ajo është shpjegim i Zotit, Subhanahu wa Teala. Këto gjëra nuk shpjegohen, vezër, posh me Allahu të bareke wa Teala. Pos me Allahun subhanahu wa ta'ala. Vezër, kjo është argumente i pestë se origjina njëriut nuk është ateizmi dhe nuk është kufri, origjina njëriut është të uhidi, është imani, baza njëriut ka qenë besimtar, baza njëriut baba i njërzimit ka qenë Ademi, alehi salatu e selam, e kështu mëra, dhe kjo vezër duhet më ka për këta. E duhet më ka për këta, se kjo ti leson shumë për e çështjeve dhe ti zgjidh shumë problematika dhe labirintet të sad ka kanë hyrë njerëzit në to. Kemë edhe shumë prej argumenteve sa do t'i përmej me lein Allahu te bareke ve teala, që të ta argumentojmë se origjina e njeriu nuk është ateizmi, por është imani, me kaq përfundojmë në kaligjerat, qase kona kanë mbaruar, elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelaljalat na mëson që zemrat tona të mbushen me iman, elusme Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelala na mëson të studiojmë gjithmonë Kur'anin, hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelaljalat na uzon në rrugën drejt, na ban Allahu te bareke ve teala për ato që janë të udhëzuar dhe bëhen sebeb për udhëzimin të tjerëve. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelaljalu musliman kudo që Allahu të ndihmon fuqaras, kamdor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala të jam nga mushira e vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.